hogy már rákendrólál. A végtelen úrhoz adj erőt, adj hitet nekem. Nem számít a nép, hogyan, merre élsz. És hogyha kell, ha újra erre jársz, engem megtalál. Életéről mesél. Bántották százszor, mert a rocknak él. Másképp látta mindig az életet. Nem tűrte el soha a szürke éveket. Még majd a vágy lázadó.